tagpo kung magkakalayo rin lang tayo. Bakit pa hinayaan natin na maglaho? Pangako ng puso, tipat walang saysayang buhay kung di mo makakasama ang iyong minamahal. Di ba tayo ay nagsumpahan nung sa hirap at kinawa ay